odnalazłem cię. O, wiem, jak się bałaś. Skąd uciekłaś, nie wiem. Ten koszmarny cień, jak lód na twojej twarzy. Tak to twój ojciec pijany miotał przekleństw grat, gdy kopniakami wymierzał karę za twój grzech. Buty, pięści, pas. Buty, pięści, pas. Mała suko, tylko o tym milcz, co tatuś zrobi ci. Przekleństw grach.